NOS-journaal. De twee inzittenden van het vliegtuigje dat vanochtend is neergestort in het Zwarte Meer tussen de Noordoostpolder en Overijssel zijn overleden. Transavia zegt dat het een toestel was van Vliegschool Zelf Vliegen, waar toekomstige piloten van Transavia worden opgeleid. Wat er is misgegaan is niet bekend. De ophokplicht voor Nederlandse pluimveebedrijven is voor een aantal gebieden per direct opgeheven. Het gaat om een aantal regio's die grenzen aan Duitsland en België. Het risico op een vogelgriepbesmetting daar is volgens deskundigen voldoende gedaald. In Zierikzee zijn gisteren door de windhoos 150 huizen beschadigd. 5 tot 10 daarvan zo ernstig dat die maanden niet bewoonbaar zijn. Tijdens de windhoos kwam een vrouw om het leven en raakten 9 mensen gewond. Bij een ontsnappingspoging uit een Colombiaanse gevangenis zijn 49 doden gevallen. De meeste slachtoffers vielen toen er tijdens de uitbraakpoging rellen uitbraken en gevangenen matrassen in brand staken. Nog eens 30 mensen raakten gewond. ANWB Verkeersinformatie met zo'n 70 kilometer file in het land. Een kwartier vertraging voor het verkeer op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Bij Noordeloos 6 kilometer file. Een ongeluk op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen bij Zuidwolde zorgt voor 10 minuten vertraging. Er is daar een rijstrook dicht. Omrijden richting Groningen kan via Heerenveen over de A32 en de A7. Ook vertraging door protesterende boeren op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle bij knooppunt Langhorst. Daar is de weg dicht en moet je dus omrijden richting Zwolle. Doe je dat over de A7, de A6 en de N50, dan kom je langs Emmeloord. En op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch wordt ook geprotesteerd. De weg is daar dicht bij afrit Heusden. Al het verkeer moet via de vluchtstrook, dus je kan maar beter omrijden via Gorkum en knooppunt Del over de A27, de A15 en de A2. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag. Leuk dat u weer afstemt op het dagelijks half uur economie op NPO Radio 1. Mensen vanuit de grond van je hart willen helpen, maar ook geld verdienen. Gaan die twee dingen eigenlijk samen? Ja hoor, zegt ondernemer Martin Kniest. Hij runt een wasstraat met mensen die een zogenaamde afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Vorig jaar was het bedrijf uitgebreid te zien in de tv-serie De Wasstraat. En een van de hoofdrolspelers was toen Tim. Het voelt nu echt fijn om wel weer trots te zijn dat je op jezelf kunt zijn. Ik ken dat niet. Ik ben nooit trots op mezelf geweest. Al heel lang niet. Ach, dit is zo'n prachtige kerel, mensen, die Tim en die onderneming ook. Hoort u straks alles over. Geld of je leven. Maar eerst, Nederland stevend de komende jaren mogelijk af op een watercrisis. Daarvoor vrezen waterleveranciers als er niets verandert namelijk. In Overijssel en Gelderland zijn er op dit moment al bedrijven die geen water kunnen krijgen. Is er na problemen met levering van gas en elektriciteit ook sprake van een tekort aan schoon drinkwater? Dat ga ik vragen aan watertechnoloog Doris van Halem van de TU Delft en Peter van der Velde van VWIN. Dat is de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland. Goedemiddag beiden, hartelijk welkom. Goedemiddag. Ja, meneer Van der Velde, drinkwaterbedrijf Vitens heeft eerder dit jaar, zoals gisteren in het nieuws, al 5 voedselproducenten water moeten weigeren. Schok u daarvan, van dat bericht? Ja, natuurlijk, daar schrik je altijd van. Want wij weten dat wij leveren in Nederland 7 dagen, 24 uur, altijd drinkwater. En daarbij ook nog van de hoogste kwaliteit. Maar op dit moment moeten we vaststellen als VWIN, de Vereniging van Drinkwaterbedrijven in Nederland, dat de levering onder grote druk staat. Onder meer omdat we meer dan ooit bewust en zuinig moeten omgaan met water. Maar we moeten ook zorgen dat we in staat gesteld worden om in te spelen op de toekomstige vraag. En je ziet dat het huidige watersysteem tegen zijn grenzen aanloopt, onder andere door de snelle afvoer van water, droogteverzilting en aan de andere kant een toenemende watervraag door een groeiende economie en bevolking. Ja. En ja, een praktijkvoorbeeld recentelijk is dat klimaatverandering in de toekomst bijvoorbeeld kan zorgen voor een tekort aan drinkwater vanuit de Maas. En dat betekent dat er allerlei scenario's zijn die aangeven dat we zorgen hebben. En daar moet dus een perspectief geboden worden om het drinkwater zeker te stellen. Is het modewoord van dit moment, hè, perspectief bieden aan wie dan ook. Maar Doris van Halem, als ik dit zo hoor van meneer Van der Velde, dan denk ik, ja, dan hebben we het over een watercrisis. Ja, de problemen zijn mogelijk groot. Er zijn gelukkig ook grote kansen om dit wel aan te pakken. Dus de scenario's die zijn misschien zorgwekkend. Maar de mogelijkheden om naar een gunstig scenario toe te werken, die zijn er zeker. Dus wat al aangestipt werd, is dat traditionele bronnen misschien niet meer volstaan voor de toekomstige vraag. Mm-hmm. Maar dat betekent dat we uit kunnen wijken ook naar andere bronnen. En die trend is gaande, maar daar is draagvlak voor nodig. Dat betekent misschien minder grondwater en meer oppervlaktewater of zeewater. Ja, maar voordat we daar komen, toch even, sorry dat ik onderbreek, toch even concreet. Want als we niks doen, wat gebeurt er dan? Heb ik dan inderdaad thuis geen water meer uit de kraan? Is dat gewoon een reëel scenario voor de komende tijd? Meneer Van der Velde? Ik denk dat scenario er nu zeker nog niet is. Maar we moeten op tijd tot de verandering komen. En die tijd hebben we. Alleen dat betekent dat je niet de tijd neemt, maar nu de hand aan de ploeg slaat, om het zomaar eens uit te drukken. Ja. En dat betekent dat we nu moeten zorgen dat bijvoorbeeld stoffen die niet in het water thuis horen er ook niet in komen. Denk aan het vraagstuk van PFAS. Denk ook aan chemische stoffen die geproduceerd worden en pas na de productie vindt de normering plaats. Die kunnen er tot aan dat moment gewoon geloosd worden. En wij moeten dus met alle partijen naar een transitie toe. En wat net ook gesteld wordt, er zijn mogelijkheden om dat met elkaar op te pakken. Ja. En dat betekent dat we de waterbeschikbaarheid kunnen vergroten door water bijvoorbeeld ook beter in het systeem te maken. Maar ook het aanwijzen en beter beschermen van nieuwe bronnen voor drinkwater. Dat zijn zo een paar suggesties. Ja, maar ik denk dan, mevrouw Van Halem, er komen alleen maar meer huizen volgens mij bij in Nederland. Er moet overal gebouwd worden, zeggen we de hele tijd. Er komt dus veel meer vraag naar water, zou ik denken. Hoe moet ik dat met elkaar rijmen dan? Ja, de vraag stijgt. Maar ik denk dat we vooral er naartoe moeten dat die vanzelfsprekendheid er misschien niet is. Dus wij vinden het allemaal heel normaal dat water altijd uit de kraan komt. En ik ben ook heel blij dat we dat heel normaal vinden met elkaar. Maar dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend. Daar zit enorm veel werk achter. En ik denk in eerste plaats erkennen hoe bijzonder het is dat we dat hier in Nederland zomaar uit de kraan kunnen drinken. En ook erkennen hoe belangrijk het is dat onze kinderen en kleinkinderen dat ook nog kunnen. Ja. Dat stap 1 is. En dan dat actie wel volgt. Maar dan toch even. En dan ga ik iets heel impopulairs zeggen. Ik keek even naar wat ik bijvoorbeeld voor water betaal ten opzichte van voor gas en elektriciteit. Ik betaal, geloof ik, 2 tientjes per maand aan water. En dat keer 12. Ja, dat is dan toch een schijntje ten opzichte van elektriciteit en gas. Kortom, is het water niet veel te goedkoop? Nou, ik vind dat u daar... Ja, eerst mevrouw Van Halen mee, want u begint te glimlachen, zie ik ook. Ja, ik ben hier van de Veluwe, hè. Nee, maar... Ja, ik vind van wel. Ik vind water mag... Tuurlijk moeten we de kosten niet opdrijven daar waar het niet nodig is. En het is goed om bewust van te zijn dat water voor iedereen altijd beschikbaar moet zijn. Dus daar niet lichtzinnig mee omgaan. Maar ik denk wel, hoe ontzettend belangrijk is water niet voor onze volksgezondheid en hoe weinig betalen we daarvoor als maatschappij? Ja, ik vind dat we daar best wel eens over na mogen denken. Oké, meneer Van der Velde? Ja. Kijk, ik vind water is een levensader. Dat is de blauwe ader in ons leven. Ja, dat zijn mooie woorden. En ja, wacht. En ik vind dus dat we ook te maken hebben met de volksgezondheid. En als je dus water zonder meer duurder gaat maken, kan dat ook betekenis hebben voor groepen mensen die op dit moment ook al de nodige lasten en stijgingen meemaken. Ik denk dat het veel verstandiger is om los van die prijs ook goed na te denken hoe kunnen wij op een andere wijze omgaan met bewust gebruik van drinkwater. En daar kan iedereen een steentje aan bijdragen. Van de installateur van sanitair in huizen tot en met zakelijke grootgebruikers en de consument. Ja. En daarbij denk ik dat ook water richtinggevend zou moeten worden bij de planologie, onder andere bij de grote woningbouwopgave van 900.000 woningen tot 2030. Ja. Dus het gaat om een mix van maatregelen. En als we daar nu mee beginnen en er niet alleen over spreken, dan hebben wij de tijd om op een andere wijze de awareness van water te delen met iedereen die daarbij betrokken is. Ik zit te denken, u zegt van ook installateurs, maar ook zakelijke grootverbruikers. Nu wil het toeval dat we hier Martin Kniest aan tafel hebben zitten, die een wasstraat runt. Nou, als er één grootverbruiker is, meneer Kniest, moet u zich aangesproken voelen? Nou, dat is leuk. We hadden net even in het verhaal over trouwens een leuk bruggetje inderdaad van water naar wasstraat. Is dat ik denk dat het wasstraat juist laat zien dat het op een andere manier kan. De professionele wasstraat op dit moment, en ik zie jou ook ja knikken, die gebruiken eigenlijk alleen maar recyclewater en bronwater. En ik denk dat als we het over verspilling van drinkwater praten, dan moeten we misschien als per gemeente ook eens gaan kijken om inderdaad actief het autowassen op straat tegen te gaan. En je ziet dat mensen dat veel doen. 150 liter water per auto, wat er wordt verspild. Maal duizenden inwoners per stad. En dat op een land. En ik denk dat we daar ook nog wat te halen hebben. Dus ook op die schaal kun je wat tekenen. Ja, maar u verbruikt geen drinkwater in die wasstraat. Nul druppel drinkwater. Dus gelijk de commerciële ondernemer natuurlijk. Die zegt van dat autowassen thuis moet verboden worden. Laat ze naar mij toe komen. Maar goed, dat terzijde. Hoe luistert u hiernaar, meneer Van der Velde? Om te beginnen heb ik voor deze ondernemer die ik op afstand gevolgd heb grote waardering. Want hij innoveert in de waterontwikkeling en hij innoveert in de arbeidsmarkt. En daarvan zeg ik chapeau. En die laat zien dat er mogelijkheden zijn. Wij als drinkwaterbedrijven zeggen, laten we met elkaar aan de tafel gaan en kijken wat we kunnen doen. Op dit moment komt het water nog steeds uit één pijp. Dus mensen kunnen zeggen, ja, je kan dat water delen. Maar dan moet er ook weer infrastructuur aangelegd worden, wat ook de nodige middelen gaat kosten. Ja. Dus je moet gaan kijken. En wij pleiten er bijvoorbeeld om regionaal in grotere gebieden te kijken, welke plannen kunnen wij maken en hoe kunnen wij daar met nieuwe technieken en waterbesparende technieken en innovaties stappen zetten. Nou, daarover gesproken, Doris van Halen, want luisteraar Floris zegt, reageert bijvoorbeeld ook van, wat ik niet begrijp is dat we onze toiletten doorspoelen met zuiver drinkwater, terwijl er zo'n tekort dreigt. Wat voor technologische oplossingen zouden er bedacht kunnen worden om drinkwater niet te verspillen? Nou, ik vind het voorbeeld van de wasstraat heel mooi. Ik denk waar we naar moeten kijken met elkaar, misschien eerst instantie op wat grotere schaal, is waar concurrentie is tussen industrie en huishoudwater. Dus de kraanwater wat thuis uit je kraan komt. Want de vraag die vanuit industrie komt kan heel groot zijn, maar kan ook anders zijn. Dus dat betekent dat er andere waterbronnen voor industrie gebruikt kunnen worden dan die wij drinken. En dat er ook andere type water geleverd kunnen worden. En ik vind uiteindelijk het grootste deel van het water wat ik door de wc spoel eindigt bij een waterzuivering in Nederland. Dus dat is ook een hele mooie bron voor industriewater. Maar ik hoor die industrie nu wel zeggen, ja mevrouw Van Halen, wij moeten al zoveel en zoveel innoveren. Dit er ook nog bij, kost allemaal geld. Ja, nou ja, misschien moet daar vanuit de maatschappij ook iets tegen aangezet worden. Dus het idee dat je slimmer naar je systeem gaat kijken, aan zich is al een winst. Ja, meneer Van der Velde, tot slot, heel kort nog. Ik wil daar wel op reageren. Ik vind gebruik, consumptie en hygiëne en volksgezondheid vragen om de hoogste kwaliteit. Maar sommige toepassingen van drinkwater vragen die hoogste kwaliteit niet. Nee. En dan is het belangrijk om met alle partijen dat bewust gebruik van water, drinkwater, verder te stimuleren. En daar kan je een steentje aan bijdragen. Ik vrees en verwacht dat het laatste woord hier nog niet over gesproken is. Ondertussen, als u meekijkt via de webcam op nporadio1.nl... ziet u dat mevrouw Van Halen haar noodvoorziening al getroffen heeft. Want in de achtergrond zie ik een keurige retro waterpomp staan, volgens mij. Ja, goed gezien. Ja. Mag ik u beiden hartelijk danken. Doris Van Halen van de TU Delft en Peter van der Velde van VWIN, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland. Geld of je leven. Ondanks de historische krapte op de arbeidsmarkt staan er nog steeds honderdduizenden mensen langs de kant die wel zouden willen en kunnen werken. Dat is een doorn in het oog van ondernemer Martin Kniest. U hoorde hem net al eventjes, die zijn wasstraat wel succesvol runt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het wel en wee van zijn bedrijf was vorig jaar te volgen in een veelgeprezen tv-serie De Wasstraat. En nu is er ook een boek De Wasstraat. Sociaal ondernemen en net iets meer dan dat ook. Wat is het geheim van Martin Kniest en waarom vindt hij dat mensen helpen en geld verdienen hand in hand kunnen gaan? Martin is hier, nogmaals welkom. Dankjewel. Je zou eigenlijk samenkomen met een van je medewerkers, Tim, die we in het begin van de uitzending al hoorden. Ik heb hem gezien natuurlijk in die tv-serie en over gelezen in het boek. Prachtige jongen, geen makkelijk leven gehad. Ik zag er echt naar uit om hem te ontmoeten hier vanmiddag, maar die haakte op het laatste moment af, hè? Nou, ik vind het wel een heel mooi voorbeeld van wat er nou gebeurt. En het liedje zei al trots op jou. Ik ben enorm trots op Tim. Er zit een prachtig verhaal ook achter waarin ik zeg... Tim, die is 5 jaar geleden binnen mijn bedrijf gekomen. Ja. En op dat moment had hij een loonwaarde. Dus er wordt gekeken, zeg maar, wat wordt er door het UWV vergoed... en wat kun je daadwerkelijk leveren. En dan zat hij op 50% loonwaarde. Dus dat betekent dat je 50% van je salaris betaald krijgt. Tim, die zit nu op 100% loonwaarde. Dus dat betekent dat hij geen subsidie meer heeft, helemaal niks meer. Hmm. Alleen Tim zal altijd Tim blijven. En wat gebeurt er nu? Tim die kan bijvoorbeeld maximaal 20 tot 30 uur werken. En Tim die heeft vorige maand voor gekozen om van 28 naar 20 uur te gaan. En minder? Minder. Werken. Want hij merkte dat zijn hoofd sloeg op hol en hij kon het niet verwerken. En die ruimte die krijgt hij dan ook. Hè? Wij zijn allemaal gewend, wij moeten allemaal 36 of 38 uur werken. Maar dat is de grootste onzin die er is. Je moet gewoon kijken wat haalbaar is voor iemand. Ja. En dat zetten we in. Maar je appt ook naar mijn collega Joost, de redacteur. De appt hiervan, dat hoort ook bij de doelgroep. Ja, Tim die krijgt namelijk zijn salarisstrookje. En die zegt, hey Martin, ik heb een probleem. Wat dan ook. Ja, mijn salaris klopt niet. Er staat minder geld op. Zeg, dat klopt. Zeg, maar je bent ook minder uren gaan werken. En normaliter is de UWV die dat opvangt. En dan wordt dat in zwaaien, wordt dat verrekend. Maar de grootheid van de organisatie, ja, dat duurt maanden voordat dat in die systemen staat. Ja. Maar Tim die heeft daar gelijk last van. En die slaapt niet. En alles komt weer boven. En hij appt me een half uur voordat we weggaan van ik blijf toch liever thuis. Ja. En die ruimte die krijgt hij dan ook. Ja, dat ga, is ook je, wat ga je niet zeggen, Tim, we hadden een afspraak en dat ga je niet doen. Nee. Dat hoort ook niet. Dat is denk ik juist waar het om gaat. Ja, is dat ook juist waarom het zo goed werkt tussen jou en de jongens, zeg ik maar even? Ja, want ik denk, ik word er altijd op gewezen dat ik veel verbeter. En dan moet ik ook niet te veel doen. Maar ik wil een paar dingen even benoemen. En dat is een afstand tot de arbeidsmarkt. Die moeten we direct uit alle boeken schrappen. Wij noemen dat begeleidingsbehoeften. Het zijn namelijk geen mensen die afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Nee. Sterker nog, wij zijn van mening dat de werkgever de afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Wat moeten we wel zeggen van deze jongens dan? Is zijn bijzondere types. Ja, iedereen is bijzonder. Mensen met een bijzonder verhaal. Ja, nee, begeleidingsbehoeften. Het zijn mensen die net iets meer begeleiding nodig hebben dan de gemiddelde medewerker. Alhoewel ik ooit een vaak reguliere bedrijven gewerkt heb waar je ziet dat normale mensen tussen aanhalingstekens ook begeleidingsbehoeften hebben. Ja, maar het is een groep die iets meer begeleiding nodig heeft. Want je hebt jongens in dienst, die zitten in waarjongenuitkering, je hebt vluchtelingen volgens mij. Ja, reclassering. Reclassering. Alle afkortingen van het autisme spectrum staat ergens in een boek, loopt rond in jouw bedrijf. Asperger, PTSS natuurlijk. Mijn Eritrese jongens, veel met PTSS. Maar ook ex-soldaten. Dus eigenlijk alles wat Nederland is, zit binnen mijn bedrijf. En jij bent een commerciële ondernemer. Ik heb over jou gelezen. Je hebt van alles gedaan. Je was een Latin dancer. Je stond in de achtergrond op vele zaterdagavondshows te dansen. Leuk, je was hartstikke goed volgens mij. Je hebt nog een discotheek bij je begonnen. Die is failliet gegaan. Daarna is het met jou ook niet zo lekker gegaan. Hè? Klopt. Je deed op een gegeven moment boodschappen van je statiegeld, zag ik. Ja. Dus, ik denk dat ik de klappen van de zweep al heb geleerd. Maar ik heb ook geleerd in het verleden wat het is om niks te hebben. En wat het is om failliet te gaan en iedereen om je heen die je niet meer ziet staan. He, dus je kunt wel meevoelen wat het doet met mensen als je geen zelfstandig salaris hebt. Of als je er niet bij hoort. Of als je niet bij die groep hoort. En dat heb ik ervaren. En dat is fijn dat je ook weet waar je over praat. En dacht je toen meteen van, toen je daar een beetje uitkrabbelde, nu ga ik een onderneming opstarten met dit soort jongens? Nee, absoluut niet. In 2015 kwam een vriend van mij, die had een wasstraat. En die zegt tegen mij, Martin, ik studeer op dat moment schuldhulpverlening. En ik had mij gemeld bij mijn schuldhulp, bij het BAD. Ja. En die konden mij niet helpen. En toen dacht ik, nou, dan ga ik het zelf doen. Dus ik ben gaan studeren en ik heb mijn eigen WSP ingeleid. WSP? En ik dacht van, als ik dat wetssanering natuurlijke persoon, hè, dus je faillissement. Mm-hmm. En ik denk, als ik dat toch doe, dan kan ik gelijk andere mensen helpen. En tijdens mijn studie kwam een vriend naar mij toe en die zegt, Martin, ik heb een wasstraat, dat loopt niet zo lekker. Zou jij dat willen doen? En toen dacht ik, ja, wat moet ik in de wasstraat? Knop aanzetten en water eruit laten komen, dacht je. Precies. Hij zei, heb je sleutel, succes ermee. En ik ben daar begonnen en er werkten 3 mensen. En die mensen die hadden geen rugzak en geen begeleidingsbehoeften. Maar dan komt er een moment dat het op een waren moment normale werknemers, om het zo maar te zeggen. Ja, maar uiteindelijk blijkt normaal niet normaal te zijn, hoor. Daar komen we later wel een keer op. Dus doe mij alsjeblieft de doelgroep die ik heb. Maar er komt een moment dat je de eerste binnenkrijgt vanuit de praktijkschool, waarvan ze eigenlijk zeggen van, deze jongen die valt overal af en ze begrijpen hem nergens. En wil jij eens naar die jongen kijken? En ik ben ermee aan de slag gegaan, eigenlijk heel onbewust. En het ging perfect. Maar je krijgt niet alleen die jongen, maar je krijgt ook zijn vader en zijn moeder en zijn omgeving en zijn maatschappelijk werkers. Maar het lukte mij om de regie te voeren in zijn leven. Dus wat gebeurde er? Ik had zijn vader aan het bureau zitten en ik had zijn maatschappelijk werker aan. Want hij kwam op een gegeven moment niet opdagen. Hmm. En dat gebeurde een paar keer. En een normale werkgever die zegt dan, tot ziens, dat was het, het verhaal. Maar wat bleek nou? De vader van de jongen was alcoholverslaafd. En als die man 's nachts gedronken had, dan sloeg hij het huis kort en klein. Dus hij vluchtte het huis uit en toen sliep hij in het park. Maar hij sliep maar een paar uurtjes en dan moest hij weer naar zijn werk toe. En vind je het dan gek dat hij dan wel eens te laat op zijn werk komt? Als je dit verhaal kent, dan vind je dat niet gek. Maar wat ik deed, ik ging een gesprek met zijn vader aan. Ik ging een gesprek met zijn maatschappelijk werker aan. En ik probeerde daar een beetje de regie in te nemen om het probleem op te lossen. En ja, dat lukte. Ja. En hij kwam op tijd. En kon je dat geduld ook bewaren? Want je bent een commerciële jongen, zoals gezegd. Dat kon je wel opbrengen om dat geduld ook... Ja, maar het moet wel in je DNA zitten. Het is niet iets wat je kunt leren uit een boekje. Dit ben je of dit ben je niet. Was dat voor jou ook nieuw om te ontdekken bij jezelf? Ja. En dan merk je dat er instanties zijn zoals de UWV, zoals de scholen die dat oppakken. En die zeggen, hé, maar ik heb ook iemand. Kun je die? En ik heb, maar ik heb hier ook nog iemand. Ja, en dan draait het weer. Werd een hele grote groep. En wat ik met heel veel liefde heb gedaan. En het leuke was, tot en met de documentaire was ik ondernemer. En toen kwam er de documentaire en toen was ik in één keer sociaal ondernemer. Maar ik zou niet weten wat ik anders zou doen. Nee. Dus misschien moeten we eens beginnen om met die labeltjes, om daar mee te stoppen. Stop met de hokjes, zeg jij. Nu is het natuurlijk, het is wispelturig in zo'n onderneming. Ook qua sfeer. Het gaat er niet altijd top aan toe. Dat was ook te zien in de tv-serie. Medewerker Tim, we hadden het al over hem. Werd een keer uitgescholden door een klant en dat werd zo opgelost. Even luisteren. Hij moest sorry zeggen tegen mij. Anders was hij nooit meer welkom. Toen is hij netjes met Martin wel naar de kantine toegekomen om tegen mij sorry te zeggen. Ja. Dat betekent heel veel voor mij als Martin zoiets voor mij doet. Heel veel. Ach, dat is toch, Tim, jongens, beste mensen. Het is echt, ik vind het en treurig dat die jongen dit dan ook nog moet meemaken. Want volgens mij werd hij uitgescholden met een ziekte. Ja. Waar die volgens mij ook zijn ouders aan verloren is. Ja, hetzelfde jaar was zijn stiefvader het jaar ervoor zijn moeder aan overleden. En hij kan dat heel moeilijk plaatsen. En dan krijg je een aantal jongens die dit als taal, gewoon als straattaal gebruiken. En het verhaal was namelijk, heel kort, is dat die jongens die kwamen in die wasstraat en die zeiden, hey, doe me even korting. Toen zegt Tim, nee, korting, je krijgt geen korting. Dat is geld van Martin, dus ga je ook geen korting geven. Dus die begon hem uit te schelden. En wat je dan doet, wat Tim eigenlijk vertelt en wat het meest belangrijk is, maar ook dat is volgens mij heel normaal, is dat je hem de veiligheid biedt. Dus wat je doet, je biedt de veiligheid van je personeel boven je klanten. En dat is denk ik het belangrijkste waar om gaat. Maar veiligheid op de werkvloer is denk ik tegenwoordig sowieso wel het issue. Ja. En ik snap dat het uitgemeten wordt. Maar eigenlijk is het toch ook heel normaal wat je doet. Maar maar heel normaal voor jou misschien. Maar hoor je wat hij zegt? Wat Martin voor mij deed, betekende heel veel. Je bent volgens mij veel meer dan een baas. Ja, dat hadden we aan Tim kunnen vragen, denk ik. Hè. Ja. Het is moeilijk voor mij om dat te beantwoorden. Maar dat probeer ik natuurlijk ook wel te zijn. Want maar zien ze jou als een vader, bijvoorbeeld? Ja, maar misschien ook als een vriend. Maar misschien ook als een collega. Maar ook als baas. Want als ik een baas moet zijn, moet ik een baas zijn. Hè. We moeten gewoon geld verdienen. Want doordat we geld verdienen, kunnen we dit doen. Ja, want dat gaat dus samen. Je denkt vaak van mensen die dan het goede doel nastreven. Ja, die zijn veraf van de commissie. Maar jij, dat lees ik ook in je boek. Jij zegt, wat nou? Veel geld verdienen is iets mis mee. Helemaal niet. En daarvoor vind ik dat labeltje sociaal ondernemen ook eraf moet. Het is gewoon ondernemen wat je doet. En we leven in 2022. Hè, we zien wat er gebeurt in Schiphol. We zien overal wat er gebeurt. En ondernemers worden gewoon gedwongen om nu anders te gaan denken. En ze kunnen ook niet anders meer. Ja, dus het inclusieve ondernemen. Hè, zo'n modeterm wat we natuurlijk doen. Dat is ook weer zo'n vakje natuurlijk. Dat is natuurlijk... Eigenlijk moet dat normaal ondernemen zijn. Want als je dat niet doet, dan kom je ook niet meer mee. En dan krijg je bedrijf ook niet meer draaiende. Maar ben jij inderdaad net zo'n normale ondernemer als dat je een wasstraat zou runnen waar deze jongens niet werkten, denk je? Nee, ik word natuurlijk heel veel gevraagd door wasstraten. Maar tegenwoordig ook, mag ik met trots zeggen, ik heb gisteren vanuit de provincie de bevestiging gehad dat ze mij hebben ingehuurd als coach voor gemeenten. Dus dat betekent dat we ons gedachtegoed verder kunnen gaan uitrollen in de provincie en over allerlei steden. Het moet normaal... Wat zegt dat, Martin, dat ze jou daarom vragen? Eigenlijk is het natuurlijk heel vreemd dat iemand die heel goed een samba en een cha-cha kan dansen en ooit een keer geleerd heeft, dat hij een gemeente moet gaan vertellen hoe dat zij het waarschijnlijk kunnen gaan doen. Wat zegt dat over ons of over de maatschappij? Om dat zegt over ons dat de tijd vraagt om anders denken. Alleen wij zijn gewend om in een bepaald stramien te denken en we kijken niet verder. Mm-hmm. En ik denk dat het juist goed is om mensen binnen te halen die een andere manier van denken hebben, die misschien wat meer slagkracht hebben, die anders naar de materie gaan kijken. Want wij zijn gewend om elke keer weer in hetzelfde te vervallen. En ik denk, ik vind het een enorme eer. En het is een beetje natuurlijk ook mijn levenspad geworden om het verschil te gaan maken. Maar ik denk dat de tijd rijp is. En ik denk echt dat het niet lang duurt voordat dit overal opgepakt wordt. Maar wat moet je kunnen? Of wat moet je in je tas hebben om met deze jongens om te kunnen gaan? Want er zijn nu misschien mensen die luisteren en ondernemers die denken van, wat kan ook wel een paar jongens gebruiken? Wat moet je kunnen? Wat je moet kunnen is dat je goed nadenkt of je hier zelf klaar voor bent. Als je dit doet omdat je een personeelstekort hebt en je zegt, doe mij maar 10 mensen, dan gaat het niet lukken. Je moet het wel vanuit jezelf echt gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan. Want ze hebben gewoon meerdere vraagstukken. Ja. Dat is één. En meer hoef je niet te kunnen. Dat is het makkelijke. Het is niet zo heel erg moeilijk. Want ik vergelijk het altijd met, als je in een supermarkt staat en er staat iemand naast je in een rolstoel en die wil wat pakken uit een schap waar hij niet bij kan, dan helpen we mee. Ja. Maar in één keer, als we dit op het werk moeten doen, dan moeten we even kijken hoe dat moet. Ik denk het gewoon het mens zijn, het weergeven om elkaar, ik denk dat dat de basis is. Als jij erover praat, Martin, tot slot, dan ga je helemaal glimmen en stralen. Ja. Wat heeft het jou gebracht? Het heeft mij gebracht dat ik mijn roeping gevonden ben, heb, waarvoor ik denk ik hier ben. En dat klinkt heel erg zwaar. Maar het is natuurlijk fantastisch dat je als persoon zijnde die steen kunt verleggen in de rivier, hè, waar ik ook in het boek naar verwijs. Ja. En je gewoon echt het verschil kunt maken. En dat iedereen, als je er echt voor vecht, gewoon een verschil kan maken. En daar ben ik heel erg trots op. En die rivier stroomt wel door, maar jij hebt in ieder geval 1 steen willen verleggen. En daardoor gaat de rivier een andere wending nemen. Ja, mooi. Het liedje moet je maar eens opzoeken. Vrijdag is de boekpresentatie. Mensen als Angela de Jong, Caroline van der Plas zijn daar ook bij aanwezig. Je kan je borst nat maken. En er is een volgende docuserie in de maak, volgens mij. En dan ga je vluchtelingen laten zien, hè? Ja, correct. Ja, top. Martin Kniest, dank je wel dat je hier was en het verhaal wilde vertellen van de Wasstraat. Dat boek is vanaf 1 juli te koop. Tot zover. Geld of je leven. Zometeen 1 vandaag. Fijne middag. NPO Radio 1 podcast. Het gaat over geheime afspraken tussen overheid en multinationals. Die geheime stukken, waar had u die verstopt? Ik ben wel bereid om het te vertellen. Over gefrustreerde onderzoekers, wanhopige gedupeerden en miljardenwinsten. Er is voor honderden miljarden aan inkomsten uit die gaswinning in Groningen. Luister naar de podcast Groningsgas, gewonnen of verloren? En dan zit je in de kerk en dan zegt er een meneer die altijd bij de NAM gewerkt heeft. Training, schamen. Groningsgas, gewonnen of verloren? Groningers hebben helemaal geen zin om naar Den Haag af te reizen. Ze willen dat die gaskraan gewoon dichtgaat. Punt! Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Je hebt je vakantie nog niet geboekt. Dat begrijpen we, want jij wil zeker zijn van de beste deal op een zonovergoten bestemming zonder zorgen. Dan hebben we goed nieuws. We need a holiday. Sunweb heeft nu last-minute deals. Echt even ontspannen op de mooiste plekjes. Boek gerust dankzij onze vakantiegarantie. De beste last-minute deals vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Heeft u wel eens overwogen om te beleggen in supermarktvastgoed? Supermarkten voorzien te allen tijden in onze dagelijkse behoeften aan eten en drinken. Gemiddeld stijgt hun omzet met 2% per jaar. Dat maakt supermarkten interessante huurders. Annexum beheert daarom al meer dan 20 jaar diverse supermarktfondsen. Maak gebruik van onze kennis en lees alles over de kansen en risico's op annexum.nl. Annexum, de aanbieder van supermarktfondsen voor particulieren. Nu bij Sunweb de vakantiegarantie. Zo kan je tot 2 weken voor vertrek flexibel omruilen. Bekijk je zekerheden op sunweb.nl. Lees alles over de kansen en risico's van beleggen in supermarktvastgoed op annexum.nl. Ik ben Patricia van zorgorganisatie Activiet. VEGO helpt onze medewerkers om de best mogelijke zorg te bieden en veilig en verantwoord hun onmisbare werk te kunnen blijven doen. Noodzakelijke hulpmiddelen zorgen voor comfort en ondersteuning bij onze cliënten thuis en bij de bewoners in de verpleeghuizen van Activiet. Dankjewel VEGO, samen zorgen we ervoor. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Zomervakantie. Heb jij al plannen gemaakt? Wel Simpel helpt je om, wat je plan ook is, zorgeloos te kunnen genieten. Daar vind je namelijk het KPN Unlimited abonnement. Dat is onbeperkt internet op het betrouwbare netwerk van KPN.